शरीर की उपरा ममता का नाम दम है, बुद्धि की निर्मलता से शम सिद्ध होता है। अक्षर अर्थात अविनाशी पद को अध्यात्म समझना चाहिए, जहाँ जाकर मनुष्य शोक में नहीं पड़ता। जिस विद्या से षड्विध ऐश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान ऋषिकेश का ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान ब्राह्मण उस ज्ञान में स्थित भगवत परायण सदा ही क्रोध से दूर रहने वाला पवित्र तथा महायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला है, वह उस उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर धर्म का आश्रय है, इसका यतन पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि देह के बिना कोई भी पुरुष परम पिता परमात्मा श्री विष्णु जी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी ना करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान जी के स्वरूप हैं, वे ही सब प्राणियों की गति हैं। द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाला बने। दूसरों के प्रति द्रोह भाव से किए जाने वाले कर्म में मन ना लगाएं। वेदों और देवताओं की निंदा ना करें तथा निंदा करने वालों के साथ निवास भी ना करें। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर पवित्रता के साथ इस धर्मा अध्ययन को पढ़ता पढ़ाता अथवा सुनता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 51 व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन। महामुनि व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, कभी झूठ ना बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकालें, कभी चोरी ना करें, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान ना ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक ना बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना ना करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करें तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी ना ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उससे बचा रहे। हे द्विजो, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरे के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सब के सामने दिखा कर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। हे विप्रगण, जो लोग वही मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हो, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तेल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे एवं राही ना हो, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं है। यदि मर्यादा है तो वास्तव में अलिंगी है। जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी अर्थात आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रियंग योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना योनि संबंध सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यतन पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह ना करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुणा अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुणा अधिक है। दूसरे लोगों पर लाछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना, कुसित विचार क्रिया लोप वेदों के ना पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। सत्य भाषण पर स्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधर्मिकों से भरा हो तथा जहां रोगों की अधिकता हो वहां निवास ना करें। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी ना रहें। द्विज हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास ना करें। जिस देश में कृष्ण सागर मृग सदा संभवतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वही द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास ना करें। चंडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित चंडाल पुलकस अर्थात निषाद से शूद्रा से उत्पन्न मूर्ख अभिमानी अंतजय तथा अंत्यवासाई अर्थात निषाद की स्त्री में चंडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास ना करें। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 संक्रय दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसीलिए पूरा प्रयत्न करके संक्रय दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि भस्म जल विशेषतः द्वार खंबा तथा मार्ग इन 6 से पंक्ति का भेद अर्थात पृथकीकरण होता है। अकारण वैर ना करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली ना करें। दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहें। चुगलखोर के साथ ना रहें, किसी को चुभने वाली बात ना कहें। सूर्य मंडल का घेरा इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुए आग चंद्रमा तथा सोना इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकर्षित ना करें। बहुत से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध ना करें। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करें। हे द्विजवरो, रजसवला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत ना करें। देवता गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट ना डालें। अपनी प्रशंसा ना करें तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा का यतन पूर्वक त्याग करें। हे मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु देवता वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रोरव नरक में पकाया जाता है। जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहें, कुछ भी उत्तर ना दें, कान बंद करके वहां से चला जाएं।